प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने जो कहा था कि भगवान में लग जाओ तो संसार के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए शरीर है ही इनके लिए ही, अपने लिए शरीर नहीं है। अपना शरीर अपने लिए नहीं है, अपनी जो सामग्री नाशवान है वो सब संसार के लिए ही है। अपने कुटुंब के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, तीन बात बताइए। तो यही मैंने कहा है, इसमें लिखा कि इनका जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी तो बढ़िया होती है। ये जिम्मेवारी तो सांसारिक चीजों का त्याग कर दो, आपने कहा कि सांसारिक चीजों का त्याग कर दो और सब भगवान की तो है ही है, फिर भगवान में लग जाओ। ऐसा करने से समाज के प्रति, परिवार के प्रति और लोगों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे और हम समाज से विमुख हो जाएंगे। हाँ तो मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा है, मैं कहूँ आपके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और अहंकार तक जो अपरा प्रकृति है ये सब संसार के और समाज के और कुटुंब के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, ये कहा मैंने। आप सच्चे हृदय से, आप स्वयं आप चेतन हो, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो और शरीर जड़ है, ये चेतन नहीं है। तो जड़ है ये परिवार के लिए है, ये समाज के लिए है, ये संसार के लिए है, तीन बात है। ये है ही उनके लिए ही, और यही बात करना है, अपना कोई मतलब नहीं है इससे। उनकी चीज है, उनकी सेवा में लगाना है, ये तत्परता से तो पालन नहीं होगा, कैसे हुआ है? मेरी बात को नहीं समझे तो फिर पूछो। किनका प्रश्न है ये? प्रश्न किन्होंने किया है? नहीं यार, आप पूछो। इसमें मैंने जो कहा है वो समाज के लिए, अपने कुटुंब के लिए और संसार के लिए ही। आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये है सब के सब, इसके लिए ही, आपके लिए ये नहीं है। आप तो परमात्मा के लिए हो, परमात्मा हमारे है, हमारे हमारे साथ परमात्मा का संबंध है, और ये अपरा प्रकृति का संबंध है, समाज के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए है, ये कहा मैंने। ये कहूँ बाकी कैसे रहा, इसमें शंका हो तो पूछो। ये मैंने पूछ देखा तो मेरी बात की तुम्हें ध्यान नहीं दिया। अपरा परा दो प्रकृति भगवान की, तो अपरा प्रकृति है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच, तो ये है मन और बुद्धि इंद्रियां अहंकार, ये प्रकृति कैसी है? तो ये संसार के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं, ये कारण है। आपके लिए परमात्मा, आप चेतन हो, परमात्मा चेतन है, और संसार जड़ है, संसार की जड़ चीजें है। अपने शरीर का आप काम है ही नहीं, न आपका इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, न अहम है, ये आपका नहीं है, ये अपना प्रगति सब ये सब। तो मैं तो पूरी उनकी सेवा के लिए कहा और यहाँ तक कहा कि इनकी सेवा से इच्छा रखने के कुछ मिले गड़बड़ी है, कुछ नहीं मिला। इनकी चीज है, इनकी सेवा कर दी और परमात्मा की चीज परमात्मा सेवा कर दी। ना परमात्मा ने कुछ चाहिए, ना संसार ने कुछ चाहिए, ये कहा मैंने। अब इसमें शंका करो, शरीर है इनके लिए, इंद्रियां शरीर अहंकार तक क्यों इनके है? निर्ममो निरहंकार है सशांति मति गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। निरहंकार होने से स्थिति क्या होगी? हम में तो स्थिति होगी नहीं, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त लेना प्राप्त मुहि थी स्थित से अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। खास इनके इनके लिए ही है, इनमें शंका हो बोलो। ये तो सब का है, फिर कह देता हूं यही बात है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम तक ये सब जड़ प्रकृति का कार्य है, ये सब सुसंसार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए परमात्मा है, परमात्मा के लिए आप है, आपके लिए परमात्मा, परमात्मा के लिए आप है। परमात्मा लग जाओ, परमात्मा से कामना कैसी, परमात्मा का है परमात्मा लग गया, ये संसार ये संसार में लग गया, कामना किस बात की? ये सेवा से कामना करा, कामना किस बात की? कामना कोई अवसर ही नहीं है, अपनी चीज लगाई नहीं, इनकी चीज इनको दे दी, तो इनमें कामना क्या है? परमात्मा का लगा परमात्मा प्रेम होगा, प्रेम परमात्मा का होकर आपका भी होगा, उसमें कोई कामना नहीं है। इसमें तो शंका पूछो, आपके क्या मन में हो तो पूछो, अब अभी पूछो। मैं तो खास शरीर है ही संसार के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। परिवार समाज संसार तीन बात बताए, इनकी सेवा के लिए ही है। शरीर भी इंद्रिया भी मन बुद्धि, मन बुद्धि अहम हम तक, इसमें शंका हो। आपने ध्यान से सुना नहीं होगा, मैंने यही कहा है। स्वामी जी महाराज, ये जो शंका हुई है, ये शरीर को और आपको एक मान रखा है तब ये शंका हुई है? शरीर अलग है, आप अलग करो, ये समझ में नहीं आता, इसलिए शंका हुई है। ये शंका होने का कारण यही है। समझो तो ये समझो कि शरीर है, शरीर है, शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनुष्य सारे इंद्रियाणि, ये प्रकृति स्थान है, प्रकृति बस देते है, उसको अपनी मानते हैं। तो अपने परमात्मा को उसे छोड़ दिया है, इस गड़बड़ी को छोड़ो। तो समाज का हित होगा, समाज की सेवा, कुटुंब की सेवा और संसार की सेवा, इसके लिए ही है ये, अपने लिए है ही नहीं। और इन सेवा करके पड़े से भी अपनी नहीं है कि अपनी चीज दी नहीं उनको, उनकी चीज उनको दी है, कामना किस बात की? जिसका भाव स्वतः होगा, संसार की चीज संसार को दे दी, अपने कुछ लिए संसार की ताई कुछ भी, और भगवान की चीज भगवान को दे दी, उसको कामना कैसी? भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, एक कामना हुई, कोई कोई कामना नहीं है। बुद्धा विचार, इसमें कोई शंका होगा कोई बोलो। संसार शरीर एक जाति का है, क्षितिजल पावक गगन सबीरा पंच रचित है अधम शरीर। तो पंच रचित हुआ, पंच रचित ये संसार हुआ, यही तारागो भगवान ने कहा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, ज्ञान उसमें शराब दी और भगवान ने भक्ति मांगी। हमारा संबंध नहीं, ये संसार की चीज है और भगवान को दे दिया, भगवान से कहूं ना किसी भगवान की चीज भगवान ने दे दी, संसार की संसार को दे दी, ना संसार से कामना है ना भगवान से कामना है, कामना कोई हो ही नहीं सकती। आपकी चीज आपको दे दी कामना किस बात की, भगवान चीज भगवान को दे दी कामना किस बात की। अब बोलो, अब शंका उसे बोलो, अब क्या बताऊं मैं, कोई बात नहीं, आप ही के मन की सुनना चाहते हैं। हमारे कोई आई नहीं है, आप ही कह देंगे, अब कोई याद नहीं, आप पूछो। भगवान के हो गए और शरीर हमने संसार को सुपुर्द कर दिया है, इसकी पहचान क्या होगी? पहचान का अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है सिवाय भगवान के, अपने कुछ भी नहीं है, ये होगा। अपनी कोई चीज त्रिगर्जिति कैसी अपनी नहीं है, ये हुआ नतीजा। क्योंकि संसार की संसार हो जाती और भगवान की भगवान हो जाती, अपने कोई काम है ही नहीं, अपने अपने कोई चीज है ही नहीं, अपने भगवान है भगवान ही है। बोलो, अपनी कोई चीज है ही नहीं। दो बात बताई, एक जानना एक मांगना। तो जानना क्या है, जानना ये है कि अपनी चीज कोई नहीं है। ध्यान देकर सुनो आप, अब भी ध्यान देकर सुनो और दीदी अपनी बात कह दू, विस्तार से कह दू। संसार में एक रत्ती भर भी आपकी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में सब मिलकर एक रत्ती जी चीज आपकी नहीं है, आपकी चीज है ही नहीं इसमें कोई भी। आपके पास जो है सूर सूक्ष्म कारण शरीर, ये प्रकृति का है, ये सब संसारी सेवा में है। साधक मात्र का शरीर अपने लिए नहीं होता, ये संसार के लिए ही होता है, संसार की सेवा के लिए ही है, संसार की ही वस्तु है, अपनी वस्तु नहीं है। क्योंकि ममई वंश जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुग्राशी ईश्वर अंश, ये ईश्वर के साथ संबंध है, ये आप ईश्वर के हो और ये शरीर आदि सब संसार का है। और करे क्या कि आप ईश्वर में लग जाओ, ईश्वर की प्रेम करो और ईश्वर से भी चाहो कुछ नहीं, उसे कुछ चर्चा में क्या है, प्रेम करे, प्रेम भगवान की भूख है, प्रेम के चाहना आपके प्रेम की भूख है, प्रेम की भूख दोनों की मिटेगी, दोनों एक में रह जाओ, कोई आनंद आ जाएगा। और ये संसार की चीज संसार की अर्पण कर दो, आपने कोई है ही नहीं, संसार में कोई नहीं है अपनी, न सुर सही है, न सुर सही है, न काल सही है, अपना है ही नहीं, इनको अपना मान लिया, यही गलती हुई है और यही बंधन है, अपने मानना ही बंधन है। निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति 71वां श्लोक है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। अहंकार मिटा गया तो स्थिति कहाँ होगी, स्थिति ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्त होगी, सत्वा मांस का अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, अपने शरीर ब्रह्म में हुई, अहम अपनी स्थिति नहीं है, अभी अहम में अपनी स्थिति है, अभी अहम में अपनी स्थिति है, वो अपनी नहीं है, अहम है वो प्रकृति में है, आपकी स्थिति नहीं है। तो पूरा पूरा उनका पालन होगा, क्योंकि कमी नहीं रही, इस पर शंका होती नहीं हो तो बोलो आप, ममई वांश है ना, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, जो अनेक जोड़ी में घूमता रहा, कारण गुण संगोष्य गुणों का संग है, वो इसका जन्म मरण में कारण है। अपना मानना गुणों का संग, गुणों के साथ सत्व रज तप के साथ अपनापन है, इस वास्ते जलता है मरता है। अरे गुणों को सब छोड़ दिया, गुणातीत हो जाएगा, गुणातीत मुक्त का नाम है। इसमें शंका हो जो पूछो, कोई शंका हुआ अपनी चीज ये मेरी है ऐसा मालूम होता है, अपने किसी को दे दी अब हमारी नहीं है, तो पहचान से क्या हुई कि अपनी चीज नहीं है, कोई चीज अपनी है ही नहीं, ऐसी पहचान होगी। कभी भी स्वप्न में भी अपनी कोई चीज नहीं है, सब चीज परमात्मा की अपने नहीं है, परमात्मा मेरे है, परमात्मा खुद मेरे अपने हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश हम है, परमात्मा हमारा अंश ही है, हम परमात्मा के है, ये संसार सब प्रकृति का है, प्रकृति है का अंश है, प्रकृति अंश ही है, ये संसार प्रकृति का है, हम परमात्मा के हैं, ये दोनों बातें ठीक तरह से इनको दे दिया। जो शंका हो वो करो आप, जो आपकी जिज्ञासा हो वो करो। अभी जो महाराज जी ने कहा ना वो अपने ढंग से बात की, इसमें कोई प्रश्न हो वो बोलो, क्या सुना मैं जानने मानने की बात चल रही थी आपने प्रारंभ में। जानना और मानना दो ही बात है, एक जानना एक मानना। जानना जानना उस चीज का होता है जिसको कुछ जानते हैं और पूरा नहीं जानते, वो जानने की चीज होती है। ऐसे कुछ नहीं जानते वो मानने की चीज होती है, वो जानने की चीज नहीं होती। परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानते, संसार के विषय में जानते हैं ये जड़ चीज है, ये चेतन है, ये जड़ चीज हम काम लेते हैं, और चेतन हमें स्वयं है, ये दो चीज संसार की है, ये दिखती है। इसको गीता ने इसमें कुछ बताया है, अपरा संसार अपरा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृता, आठ पदों वाली मेरी प्रकृति भिन्न है ये, और जीव भूता में वो अपरा परा प्रकृति मेरी है, दोनों प्रकृति परमात्मा की है। अपने भूल क्या हुई है ध्यान दे, उसमें जो आप परमात्मा के हैं वो परमात्मा को भूल करके अपरा प्रकृति को अपना मान लिया, ये भूल है। बड़ी भूल ये है कि अपरा प्रकृति है परमात्मा की, उसको अपनी मान लिया। राज की चीज हो और अपनी मान ले तो दंड होगा उसका, चीज उस राजी है और आपने अपना हथियार हमारी है, तो वह चीज तो रहेगी नहीं, दंड आपको मिलेगा। तो अपनी चीज माननी है उसका जन्म जन्म मरना आपका होगा और दुख पाना पड़ेगा, अगर आप ही रहेंगे नहीं वो आपकी रहेगी नहीं। शरीर को आप रखते हो, मन को रखते हो, बुद्धि को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहम को, क्या आपके मन के अनुसार रख सकते हो? अपनी चाहना के अनुसार शरीर रख सकते हो? शरीर को चाहना अनुसार बना सकते हो? मन नहीं दोगे इसे शुक्र आप है, आपका अधिकार है ही नहीं, ये है ही संसार के लिए, संसार की चीज है, संसार की चीज संसार को दे दी, और अपने आप स्वयं परमात्मा का अर्श है वो परमात्मा को दे दिया। अपने क्या चीज है बताओ, ये में कोई हिस्सा है पूछो सीधे को। शरीर अपने लिए नहीं है क्या? ना, शरीर अपने लिए नहीं है। शरीर अपने लिए कैसे होगा बताओ, शरीर है अपने लिए कैसे होगा? शरीर पर अपना अधिकार चलता ही नहीं, शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या ये बताओ? हमारा भी कब आए अब बना सके भैया, जो जो संसारिक वस्तु कोई संसारिक जीव गुम हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, उसे वापस हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं? कोई चीज गुम जाए और इतने दूर चली जाए कि वहाँ से लाना असंभव सा है, फिर भी उसको कैसे न कैसे प्राप्त किया जा सकता है क्या? उनके दर्द को समझते अपनी है ही नहीं, नहीं वो भी है हुक्म, एक सांसारिक वस्तु भी एक छोटे रूप में समझने के लिए, कोई भी चीज घर में से चोरी हो जाए तो उसे वापस हासिल करना चाहिए या नहीं, या सांसारिक वो चीज छोड़कर उसका आशा ही छोड़ दें? उसी आशा छोड़ो और उसका नाम जप करो। तीन बात खास है, अपना अपनी कोई खास चीज चली गई, अपना कोई प्राणी चला गया, तो अपने चला गया तो एक तो उस प्राणी का कल्याण कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसका भला कैसे हो। तो उसके भले के लिए एक तो जब याद आवे तो परमात्मा के पास देखो। आपके याद आवे प्राणी तो प्राणी को परमात्मा के पास देखो, तो मतलब क्या हुआ, अपनी याद के साथ में भगवान याद आवेगी, भगवान के पास में है। जब याद आवे तो भगवान शर्मा में देखो, तो आपका भला है, उस प्राणी का भला है। भगवान की चीज है, आपकी चीज है नहीं। आपकी चीज आपकी मर्जी के बिना आपको कैसे दूर जा सकती है, वो भगवान की है, इस वास्ते आपके पास नहीं रही। तो भगवान की चीज एक बात, भगवान पास देखना। दूसरी बात, नाम जप करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो, आप रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, जो परमार्थ करो, पद गाओ, भगवान ये नाम का कीर्तन करो, ये सब उसे अर्पण करो, आपका शोक मिट जाएगा। करके देख लो, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। मैंने कराया है लोगों से, लोगों का शोक दूर हुआ है। क्योंकि ये शोक क्या चीज है, ध्यान दें, अपने पास से एक प्राणी चला गया, उस पर अपना था मोह, तो उससे काम तो ज्यादा लिया और उनकी सेवा कम की, वो ज्यादा याद आएगा। 20-25 वर्ष का जवान मर जाए तो उसकी चिंता होती है, 80-90 वर्ष उतनी चिंता नहीं होती। कारण क्या है, 80-90 वर्ष जिसमें अपने सेवा ले ली, उसने 20-25 वर्ष का सेवा अपने ली नहीं, तो सेवा करिए, अपने बचपन में उसकी सेवा करिए, तो उनका कर्ज अपने पर रह गया, वह कर्जे का भी याद आती है। ये बात ध्यान में नहीं लग रही, मुझे सदुप है, अपने पर कर्जा है तो कर्जा सूखे कैसे है। एक भगवान के पास उनको देखो, हरदम भगवान के पास देखो, तो आपको उसकी याद आएगी, उसके साथ भगवान ही याद आवेगी, आपको बराबर होगा। एक जितनी जो चीज अर्पण करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, और शुभ दान करो, पुण्य करो, बालकों को भोजन दो, बालकों को जिमाओ करो, उसका पुण्य सब उसे अर्पण करो। इसका जो कुछ पुण्य आपके अर्पण है, आपके अर्पण है, ऐसा करके देखो, आपका चिंता कम हो जाएगी, आपका शोक कम हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है, करके देख लो, करके देख लो। मैंने जिसे कराया है उन्होंने खुद ने कहा है कि मेरी कोई चिंता नहीं, मेरी बड़ी चिंता नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि उसे सेवा दी है, उस सेवा ज्यादा कर दो अपने, खूब खूब अच्छी तरह से रहो, खूब पाठ करो, खूब जप करो, खूब कीर्तन कर दो, भगवान नाम जप करो, और छोटे छोटे बालिकाओं में मिठाई बांटो। तीसरी बात यह है, छोटे छोटे बच्चों को, कोई ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा है, ब्राह्मणों की सेवा और भी हुई हो, कोई किसी जाति हो, भले मुसलमान ही हो, ईसाई हो, कोई छोटे बालक हो, छोटे छोटे बालक का तात्पर्य क्या है कि बड़े आदमी को आप सेवा करोगे तो बड़े कहेंगे आपके पास इतना धन है, हमारे मिठाई दी केवली, आपके पास बहुत चीज है, हमारी सेवा कम करी। बालकों को ये पैदा ही नहीं होता कि हमें कम करी, वो तो जितने मिलेगी उतने राजी हो जाएंगे, इस वास्ते वे ज्यादा राजी होंगे या जल्दी राजी होंगे, इस वास्ते उससे फायदा ज्यादा होगा आपके। बड़ी अवस्था वाले ब्राह्मण साधु इतने राजी हुए, जल्दी राजी जो नहीं हुए, वे जितने प्रसन्न अधिक होंगे उतना पुण्य आपको अधिक होगा, अगर पुण्य अधिक होता उतना कर्ज आपका उतरेगा, जितना कर्ज उतर जाएगा उतनी याद कम हो जाएगी। याद क्यों आती है कि उस सुख लिया और सुख की आशा रखी, दो बात है, एक तो सुख लिया है, एक सुख की आशा रखी, अरे बीच में मर गया, सुख हमारे पहुंचाया नहीं, इस वास्ते दुख होता है। तो सुख लिया ज्यादा है, दिया कम थी है, तो उसको ये देव अब और तो दे नहीं सकते उनको, और वो दे नहीं सकते। अब उनके नाम पाठ करते हैं, अब जप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और उपवास करते रहे। उनके लिए जो ठीक पुण्य हो वो काम करे, उसे अर्पण करो। श्री कृष्ण अर्पण उनके अर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो, इससे तुम्हारा कल्याण हो। आप ठीक से करो, आपकी चिंता कब हो जाएगी बिल्कुल। ये मैंने करा कर देखा है भाइयों को सामने, जिनकी ज्यादा चिंतन हुआ चिंतन मिट जाएगा, स्वतः चिंता मिट जाएगी, क्योंकि उनको दे दिया कर्जा, उनको दे दिया अपना उसका कर्जा, यार इतनी हमें आशा रखी वो उन्होंने चुका दिया, तो आप शोक कब हो जाएगा, स्वतः शोक कब हो जाएगा बिल्कुल। इनका आपका ये भी प्रश्न था कि घर में से कोई चीज चोरी चली गई हो, सामान कोई चला गया हो, अब उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सोचने में जिसका भाग्य था वो ले गया, अब हम उसके लिए प्रयास करें, हमारा क्या कर्तव्य होता है उसमें? हमारा कर्तव्य भगवान अर्पण कर देना, तो उसके चोरी के लिए फिर प्रयास नहीं करें क्या? नहीं, वो सामान्य करो, वो कर्तव्य है, कर्तव्य प्राप्त करना ये अपना आधी बात नहीं है, उनके लिए कर्तव्य करना शेष है। पर वो चीज हमारी है तो मिलेगी, और हमारी नहीं है तो नहीं मिलेगी, कितना ही प्रयत्न हो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी वो, उसको भगवान के अर्पण कर दो, साक्षात भगवान को दे दो। आपका लाख रुपया चोरी हो गया और हृदय से भगवान अर्पण कर दो, पुण्य हो जाएगा, लाख रुपयों का पुण्य हो जाएगा। हृदय से भगवान को अर्पण करें महाराज, वो चीज चली गई आपको। एक जाट था, उस जाट था तो उसके केड़ ही बछड़ी मर गई, तो मर गई तो बने क्या करें, ब्राह्मण ने कहा तुम भगवान का अर्पण कर दो, बीती भगवान बीती केड़ी, वहां वह तो भगवान है वही केड़ी है, अब दे दी अपने दी, उनकी थी उनकी दे दी, बस चिंता मिट जाएगी। प्राप्त करने चेष्टा करो, प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो जाए तो अच्छी बात, अपनी है ही नहीं, भगवान का अर्पण कर दो सच्चे हृदय से। जैसे दान पुण्य करते हो खो जाती चिंता होती है, दान पुण्य करते हो चिंता नहीं होती। ब्राह्मणों को भोजन कर दो गली के किनारे, याद नहीं आता कि हमारे चिंता धन खर्च हो गया, क्योंकि आपने पुण्य कर दिया। इस तरह से चोरी होने वाली चीज भी भगवान का अर्पण कर दो सच्चे हृदय से, है नाथ आपकी है, आपके घर पर आपकी चिंता मिट जाएगी, करके देख लो, आप करके देखो चिंता मिट जाएगी, शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगा। और उसे देंगे छोटे छोटे बालकों को मिठाई दो, दो आना चार आना का छोटे छोटे खिलौना, गंजी टोपी पहनने की गंजी, छोटी छोटी चीजें, खेलने की चीजें, खाने की चीजें, ऐसी चीजें बालकों को दो, तो बालक हो जाएगा राजी, और वो राजी होगा पुण्य, पुण्य होगा उसको मिलेगा प्राणी को, तो प्राणी खुश हो जाएगा, आप चिंता कम हो जाएगी। आप करके देख लो, होता है, होगा जरूर होगा, आप चिंता कम हो जाएगी। अपना कर्जा उतर गया, कर्जा वो याद आती है, कर्जे से कर्जा है हमारे ऊपर, हमने सुख लिया है, सुख की आशा रखी है, उसे रोना है, और दुख है ही नहीं, दुख उसे काम करने की लालसा ही हमारे गए, इतना सुख पहुंचाएगा, इतना सुख देगा, इच्छा थी, इस वास्ते वो धक्का लगा तो आकाश टूट गई, इसे दुख होता है। अपने लेने ही नहीं है, और उसी सेवा कर दे तत्परता से, जितनी सेवा तत्परता से करोगा उतनी चिंता मिट जाएगी। खूब चिंता करो, अच्छी तरह सेवा करो, चिंता बिल्कुल मिट जाएगी, यार थोड़ी तो हो ही जाएगी, करके देखो, करके देखो, चिंता कम हो जाएगी बिल्कुल। ये बात है, हमारी चीज थी नहीं। महाभारत में अभिमन्यु हुई, अच्छा मारतीयों ने मिलकर मार दिया, बिना कायदे, युद्ध कायदा नहीं था, एक एक के साथ में एक लड़े, छह मारती मिलकर उनको मार दिया, उनको बड़ा दुख हुआ। रात्रि में ऋषि मुनि संत कई आए, सबने आया, युधिष्ठिर को समझाया, बात कही, तो फिर उसे ऐसी ऐसे ऐसे पुण्य से ही उसका दूर है काम। छोटी अवस्था उनकी स्त्री गर्भ होती थी, पहला ही गर्भ था वो, छोटी अवस्था थी। वह उत्तरा थी महाराज, क्या बताऊं है? द्रौपदी की बात तो प्रसिद्ध है, ये लोग जानते हैं, पर उत्तरा की भी मैं मां कर तो हमारे तो गदगद हो जाते हैं। छोटी अवस्था छोकरी गर्भवती, पहली गर्भवती हुई, वो कहती है मेरा शरीर कामन दात विशेष दह जाए, शरीर जल जाए, पर पांडवों का ये अंश रह जाए, वो ही था। और छोटे बालकों को मार दिया अश्वत्थामा ने, वंश नहीं रहा, तो ये नहीं बजाया। डोन्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम शरीरम संतान बीजं कुरु पांडवा नाम, और जुगोपकुक्षिंगत आत चक्रो मातुस्तमेय शरणं गताया। परीक्षित ने कहा है, ये मेरी माता परीक्षित गर्भ में था, परीक्षित था गर्भ में, माँ उतरा गए। जो द्रोणी ने अश्वत्थामा ने बच्चों को तो मार दिया, और अस्त्र ब्रह्मास्त्र गर्भ नहीं, तो भगवान चक्र लिए हुए उसके पास में छोटे से, और उसे चार चार हुए गर्भ, गर्भ में उसके बाद रक्षा। जुगोप कुक्षिंग आत्म चक्र हाथ में लिया हुआ, मातुष में यह शरणंगत आया शरणति माँ। तो द्रौपदी से कम नहीं है उतरा, उतरा की महिमा महाराज देखे से बड़ी बड़ी श्रेष्ठ, छोटी चौकड़ी पहला गर्भ। इतने क्या मेरा शरीर जा जाए वैसे चला जाए, संतान बीज गुरु पांडव आना, गुरु पांडवों का संतान बीज ये चला गया, उसका वंश नष्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा? पांडु मारे गए, पांडु बेटे मार दिया, अब वंश कैसे चलेगा? तो मेरा शरीर बने चल जाए, वो नहीं जावे, ऐसी प्रार्थना करी है। उत्तरा जैसे द्रौपदी है ऐसे उत्तरा है, द्रौपदी बहु ऐसी है, हृदय में सद्भाव पैदा होता है। युगो कुक्षिंगत आत्म चक्र, हाथ में चक्र लिया हुआ छोटा सा स्वरूप, परिषद नाम इस वास्ते जन्म ते देखा, इधर देखते देखा सभी, यहाँ दिखा नहीं भगवान, दिखा नहीं पहले तो ईक्षित हमारा, चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखा, इस वास्ते नाम परिषद हुआ उसका, भगवान दिखे नहीं, घर में दिखते थे घर में पढ़ते एक से चारों तरफ देखा, देखा दिखे नहीं, ईश्वर नाम से परीक्षित हुआ उसका। मैंने कथा सुनी सब था सुधीर जी महाराज से, ऐसा बड़ा प्रेमी हुआ, छोटी अवस्था में राज दे दिया, ए पांडव चले गए उत्तराखंड, पीर संन्यास लेकर गए, छोटे से बात वाले को गद्दी बैठा दी, भाई ये राजा है। तो शोक होता है वो अपने कर्ज का होता है, कर्ज होता है वो। आप सबसे हृदय से तीन काम है, एक तो भगवान के पास देखना, एक जप करो कीर्तन करो और नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, गीता पाठ करो, रामायण पाठ करो ये, और एक छोटे बालकों को मिठाई दो, बालक राजी हुए ऐसा खिलौना देवो, उनको पढ़ने कपड़ा देवो, जितने भी राजी हो गए, जितने राजी ब्राह्मण बालक छोटे बालक हो गए, वो जितने राजी हो गए उतना ही आपका कर्जा उतर जाएगा, आपका शोक बढ़ जाएगा, और उनको गए हुए प्राणी का भी चिंता बढ़ जाएगी, उसका भी शोक बढ़ जाएगा। ये उपाय है असली, क्योंकि वो कर्जा है अपने पर, एक तो सुख लिया है, एक सुख लेने की आशा, दो चीज है, वे जीवेगा तो हमारी सेवा करेगा, इच्छा करेगा, ये आशा, तो वो कर्जा सब उतार दो, निर्मल हो जाओगे, अब शोक से मिट जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात, एकदम सच्ची बात, ऐसी बात। धन भी चला जाए तो भगवान के अर्पण कर दो, पुण्य हो जाएगा, पुण्य दान पुण्य हो जाएगा, फिर आ जाए तो फिर अपना मंदिर रखना, उसको फिर दान पुण्य भी कर दिया, आ जाए तो ले लो, दान को नहीं कर देना, भाई हमने संकल्प कर दिया है तो त्याग, जहां पर जरूर हो, भैरों के लिए जरूरत हो, मनुष्यों के लिए जरूरत हो, अन्न है, जल है, वो खूब दे करके वो सबका सब खर्च कर दो, आ जाए तो सेवा कर दो, नहीं आए तो अभी सेवा कर दो, आपका पुण्य हो जाएगा बिल्कुल। आप अभी अपने पास कौड़ी एक नहीं आया, लाख रुपए आपसे ले गए, कौड़ी एक नहीं आया, सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दो, जैसे दान पुण्य में लगाओ, प्रश्न ऐसे प्रश्न हो जाओ, चिंता मिट जाएगी। प्रयास करने पर मिल जाए तो, मिल जाए तो वो सब लगा दे पल में, वो फिर काम में नहीं लाना चाहिए, ये अभी दान किया है, इन बात से काम में नहीं लेना, इनको काम में नहीं लाएगा भाई, अच्छे अच्छे अच्छे काम उत्तम से लगा दे, अब चिंता मिट जाएगी, करके देख लो। ऐसी बात बीती है, एक बात पूछते हैं हमें, बहुत बढ़िया बात है, अरे माजी अठाए हो रहे हैं, माजी की आना, माजी सेवा करे आया अठे, बड़ी मेरी तो श्रद्धा होती है, पूज्य भाव होता है, पूज्य भाव होता है, कैसा ऊंचा ऊंचा भाव है मेरा, ऊंचा भाव, अच्छा भाव है, माजी भी आए हुए हैं, बहू भी आई हुई है, मिले है, आप कहते हैं आने वाले हैं तो आज दर्शन हो गया, पधार गया, अच्छा काम गया, उनके अर्पण करो आप और त्याग कर दो, अब खाने पीना में शुद्ध कर दो, अब भाई हम खाने नहीं, हम मदिरा मांस आदि बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे, अब सब त्याग कर दिया, अब जब लड़का ही चला गया तो सब उसे अर्पण, हम नहीं खाएंगे अब नहीं। बंगाली में ऐसा होता है, विधवा होने पर भी कोई नहीं खाते, मछली नहीं खाते, बंगाली मछली बहुत खाते हैं, बंगालियों की ऐसी धारणा है कि सब लोग मछली खाते हैं, मछली भी जानते मेरे को मिले नहीं ब्राह्मण का, क्यों भिक्षा मांगे, भिक्षा कैसे ले भाई, तुम्हारे मछली मांसाहारी होता है, कहीं मांस खाते ही नहीं आप, मरी मांस मांस मछली नहीं, तो कैसे दिखता कैसे आप, आप तो दिखता शास्त्र करे दिखेगा नहीं, अंधा हो जाएगा, मछली नहीं खाओ तो अंधा हो जाएगा, वो खुद कहता था मैं मछली खा लू उल्टी हो जाए, तो इतनी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी थोड़ी खाते खाते खाते मछली लाया मेरे को, ये ना अंधा हो जाएगा, आप लोग कैसे दिखता है, उनके धर्म में सब मछली खाते है, हम नाम ही देते तो दिखता कैसे दिखता है मेरे भाई, उनकी धारणा है ये, मछली नहीं खाती है कहीं अंधे हो जाएगा, वो कहता है मेरी उल्टी हो जाती नहीं खाते, तो थोड़ी थोड़ी खा खा कर अंध खाते, ये बात एकदम सच्ची है, और माँ जी हर एक वर्ष में प्राय आते हैं, सत्संग करते हैं, बताते हैं, आप भी अच्छे पद पर है, आप त्याग करो और उनकी सेवा करो, उनके नाम से दान पुण्य करो, रसगुल्ले बनाओ, जलेबी बनाओ, बढ़िया मिठाई बनाओ, छोटे छोटे बच्चों को दो, उनके वे राजी होंगे कूदे हुए, माजीने को माजीने में छा ले जाओ, हवाई जहाज की तरफ बहुत से घर छोटे छोटे छप्पर बनाए हुए प्लास्टिक के टुकड़े दे करके बनाया हुआ ऐसे घर है, उनमें रहने वाले छोटे छोटे वाले उन बालकों को खिलौने दो, उनको टोपी दो, गंजी दो, उनको मिठाई दो, और माँ जी और सब देते देखे, आपके घर से भी साथ जाओ, एक मोटर में ले जाओ, आप देखो, आप जाओ साथ में, आप बांटो, और बालकों को आप देखो, ये भगवान है, बालकों को दे भगवान है, भगवान है, ऐसा भावना रखो, अरे कूद ना जाए, वे जीव कूदे मस्त हो गए, आपका शो मिट जाएगा, कर देखो शो मिटा है, शो चिंता मिटती, क्यों कर्जा हो गई आप, कर्जा इस वास्ते आते हैं, चिंता आती है, शो का दुख होता है, जरूर जरूर होता है, या बोलो क्या सुना, कहते मन बुद्धि शरीर आदि परिवार और समाज की सेवा में लगा देंगे, हाँ। तो फिर भगवान की भक्ति कैसे होगी, भक्ति में मन कैसे जाएगा, मन तो एक ऐसा है जहाँ लगा है, दान से चित्त शुद्ध होता है, जितना दूसरों का उपकार करो मन शुद्ध होता है, स्वतः भगवान में लगेगा। आप लगा कर देखो, ऐसे तर्क नहीं, लगा करके देखो क्या होता है। जितना आप त्याग करोगे, जितना दूसरों की सेवा करोगे, उतना चित्त शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होगा उतना भगवान में लगेगा। आप साहब भगवान याद आओगे, भूली भूली नहीं होगी। आप करके देखो आपका ठीक होगा। चित्त ऐसे लगाने से आपका लगता नहीं है, भगवान याद नहीं आते हैं। अरे सेवा में लगा दो भगवान याद आवेगा। ये भगवान में लगाने से मन नहीं लगता है, वहम है आपको। अरे दान पुण्य करो, अरे भगवान संसार सेवा करो, चित्त शुद्ध होगा, भगवान याद स्वतः आवेगी, स्वाभाविक आवेगी। करके देखो, करके देखो। अब आज ऐसे 5-7 करने का दर्शन नहीं, करके देखो आप। फिर मेरे से पूछना कि हमने करके दिया है। सच्चे हृदय से नाम जप करो, कीर्तन करो। अब जोर से श्वास से मैं नहीं कह सकता कि आपका कितना आप पर कर्जा है, आपने कितना चुकाया है, इस हिसाब को मैं जानता नहीं हूं। जितना आपको अधिक याद आता है उतना कर्जा आप पर ज्यादा है। उतना ज्यादा कर्जा चुकाने पर बिल्कुल शोक मिटता है, संदेह नहीं। और भगवान में चित लगता है, भगवान में चित नहीं लगाओगे तो वो जो प्राणी चला गया उसमें चित लगेगा, उसकी याद आवे, बार बार उसकी याद आवेगी, बार बार उसे याद आवेगी जबरदस्ती। अरे उसी सब कुछ लगा दो, भगवान की याद आवेगा, भगवान का भजन बनेगा। ये तरह से आप नहीं समझ सकते, करके देखो। नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान चरित्र पढ़ो, भगवान चरित्र पढ़ो और अर्पण करो। अरे गया हुए प्राणी तेरा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कल्याण के लिए हम करते हैं, तुम्हारा भला हो। हम जैसे है दुख भाव है सुख भाव है, हमारी चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। प्रत्यक्ष फायदा होता है। राम कुमार जी नहीं बैठे, मेरे बैठे हमारे स्त्री है, हमारे लड़का है। मतलब लड़कों की बहुओं का अच्छा आचरण हरेक का नहीं होता। सासू की बड़ी सेवा कर दे, सासू का शरीर गया तो बड़ी चिंता हुई। इनको मेरे काम में जाओ करो, इनको पूछ दो, शोक मिटा करे। बहुओं के बहुत चिंता थी, सासू का प्रेम ज्यादा था, स्नेह से सासू के पास रखते थे। तो बहुओं का ऐसा हरेक हरेक से नहीं होता है, ऐसा हाँ पूछो, उसे चिंता मिटती है, शोक मिटता है। औरों को भी करा कर देखा है मैंने, तो आप कर देखो, आप कराओ, आपके घर में आपको मालूम होगा, जरूर चिंता मिटेगी। इसे फर्क नहीं है, छोटे छोटे बालकों को 5-7-10 बच्चा, छोटे छोटे बालक है, जलेबी ताजा जलेबी दो, रसगुल्ला दो, गुलाब जामुन दो, रस आपको जो मिठाई बढ़िया लगे वो मिठाई दो। देखो आप, अरे बालक मीठे से राजी हो जाए, छोटे बालक है ना, मीठे से राजी हो जाए। वे ये नहीं रहे कितना धन है, कितना किया, ये नहीं देखते, देखते ही थे। मिल गया राजीव है, उधर ना हो जाए, जो पसंद आवे, जो राजीव है उनको देखो। वे क्या बोलो, सीताराम सीताराम सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम को दे, आज साथ ले जाओ माजी को, माजी को दर्शन कराओ, आप भी दर्शन करो, सुबह जल्दी जाओ, जल्दी रात्रि रात्रि रात्र कर देखो आप। गरीब बार का वजन को सही दे दे, बहुत बढ़िया चीज है। और नाम जप करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो, दान पुण्य करो, गायों को घास दो, जन जन्म जरूरी चावल लगाओ, ऐसे पुण्य काम करो तुम्हारे नाम से। जितना पुण्य अधिक करोगे उतनी आपकी चिंता मिट जाएगी एकदम। राम कुमार जी बैठे हैं, मैं तो उसको बोले ऐसे करो, उस बालकों को खुशी देखो, मेरे कूदते हैं खुशी हो जाए। देखो देखने मात्र से एक सज्जन थे, वो कथा सुनते थे, मैं कथा में हरेक आदमी रोने लग जाते, वो कोई मना में रोना आता ही नहीं। उनको ये बताया कि बालकों को मिठाई बांटो, दो जो मिठाई बांटने लगे बांटते बांटते रो पड़ेगे रो पड़ेगे, भगवान है बाल मुकुंद भगवान बाल मुकुंद ऐसे रो पड़े। सच्ची बात है, आप विश्वास तो आप करके देखो, कुछ भी नहीं होगा तो पुण्य तो होगा ही, छोटे बाल को ऊंचाई नहीं हो। क्या क्या कहते हैं, अरे बच्चों का अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध है और उनकी ये दृष्टि नहीं जाती। आज हमारे को कुछ देवे तो इतना धन है, इतने बड़े क्या दिया है क्या नहीं है, वे देखे ही नहीं कितना धन है कितना क्या है, वे तो मिठाई देख राजी हो जाए, कूदे लग जाएगी, स्पष्ट हो जाएंगे, उनका पुण्य ज्यादा होता है। सीधे साधे बड़े वाले रोजाना गाय को सहलाओ पूजाओ ठीक तरह से, पैर दूधा बजाओ रोजना चुवाओ, देखो आप शोक दूर होगा, चिंता दूर होगी, रोग मिट जाए, रोग आप रोग हो तो रोग मिट जाए। गाय की रोजी ना दो चार पांच गायों को रोजी ना ये सहलाओ खूब पूजा लो अच्छी तरह से राजी करो, गाय राजी हो जाएगी। कई की रात में मेहनत की गाय एकदम पूजा पड़ जाएगी, फिर राजी होती गाय, वो जितनी राजी होगी अपना पुण्य हो जाएगा। इस बारे करो गाय सलाओ खूब सलाओ और खूब मच्छर उड़ाओ, आंख हुए या नाक हुए अरे कोई तो आंख गाय बड़ी खुश राजी हो जाए, आंख में आंगली फेर साफ करो राजी हो जाए, गाय खुश हो जाती है। सीमा पर यहाँ खास कर नहीं सकती है, अपना स्वयं खुर कर रही है, मैं ठीक होता नहीं, आप करो ठीक तरह से पहुंचाओ खूब रोजना जार संभालो, आप रोग कम हो जाएगा, असाध्य रोग जो औषध नहीं मिटा ऐसा रोग मिट जाए आपका, इतना पुण्य है, पुण्य की पाल रही है। जहां देखो गाय को देखो खूब पूजा करो, खूब सहलाओ हाथ फेरो पग दबाओ पग ऐसे सब करो, ऐसे गाय खुश हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, सो जाएगी गाय पड़ जाएगी, कोई कोई कोई कोई ऐसी बैठ जाएगी, बस ऐसे हो जाएगी। उनकी प्रसन्नता से बहुत पुण्य होता है। बच्चों को अगर अभी अपन मिठाई बांटेंगे और कुछ ऐसे देंगे आगे जाके उनको नहीं मिलेगी तो उनकी तो प्रवृत्ति खराब हो जाएगी। बच्चों को हम अभी तो दे देंगे हमारे शोक निवृत्ति के लिए, बच्चों की फिर आदत पड़ जाएगी, फिर आगे नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे दुख पाएंगे। ये बिल्कुल नहीं सोचता, ये दान पुण्य कर्म कम करना ही जरूरी है, और कोई फर्क नहीं, लोभ है लोभ है लोभ भी है। आपको थोड़ा थोड़ा दे थोड़ा थोड़ा ज्यादा मत दे थोड़ा थोड़ा दे तो ज्यादा पांच दस दस दिन पका दे बीस दिन नहीं ना दे जितना दे सको दे आगे सुनो ठीक है। एक कंजूसी है कंजूसी कंजूसी अनेक जूती अच्छी होता है। आप सुगमता से इतना देश हो आप करके देखो गाय को सलाह क्या क्या, क्या होगा, वह तो गाय आदत पड़ जाएगी, आप जाओ तो से करो से और नहीं करो नहीं करो बेचारी चुपचाप रहेगी, वह तो कुछ नहीं कोई खराब नहीं, आपसे मोसी की सेवा करो, नहीं गा आपको दंड नहीं होगा, करके देखो। बार बार यही कहता हूं मैं, करके देखो जरूर लाभ होता है। गायों को सलाने से रोग मिटता है, असाध्य रोग मिटता है, जो दवाइयों से नहीं मिट सका ऐसे रोग मिट जाते हैं, और कोई ऐसे होंगे भयंकर होंगे, पर आपके फायदा जरूर होगा। राम प्रसाद जी की आदत है, मुंडा छोकरा था और जलेबी जलेबी दुकान बने जलेबी बन रही है, दादी दादी दे रहे यू लेते हेलो रोज न जाए मिठाई पान साहब जितने रुपया 2000 रुपया 5 रुपया की जितने आप सुखम दर्शन आप देख सो इतने और पूछो कोई बात स्वामी महाराज आप गुड़े 31 आयो मारे 17 दिन होया तो मारे लड़के चलिए नहीं आप अटकल बताई मने के प्रभु तू धर्म पुण्यो कर और धर्म थे कर्जो रह गयू और पहला मारे जल लेती खीरो में अठे रोता रोता गया गंगा जी गया तो ना जो फोन करियो फर्क पड़ गयो तो बताऊ थाने जोड़ी मरी हो चली हो ऐसी बात मारे हुई आप गंगा जी मैंने आप बात कही एक रुपये लिए कहो राम राम कर आते हूँ भूलू को नहीं ना जो कटा कहीं असर पड़ियो मारे तो तुझ मातरी बोल आप राम हमारे सुखी के बीत सच्ची बात है होगा जरूर रोता जोर जोर से रोतो तो गया गंगा जी अठाया रहे हो करके आप देखो कितना करता है इसका आप जानते नहीं मतलब आप ज्यादा करोगा तो बहुत फायदा होगा ज्यादा करता है छोटे छोटे बालकों को मिठाई दे हो थोड़ी थोड़ी थोड़ी सुनो जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घन श्यामा सियावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 30 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम